są ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, kłaniamy się. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Minęła 16, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Poniedziałek, 8 dzień lipca. Czas na serwis. Jolanta Pawlak. Śledztwo po tym, jak w jeziorze koło Olsztyna utonęła reprezentantka Rosji w plażowej piłce ręcznej. Polska i Chiny zacieśniają współpracę. Samoloty lotu będą latać 7 razy w tygodniu na trasie Warszawa-Pekin. W serwisie Trójki finał sprawy w związku z wyciekiem danych pasażerów British Airways. O tym nasz korespondent z Londynu. Prokuratura prowadzi śledztwo po śmierci 21-letniej reprezentantki Rosji w plażowej piłce ręcznej. Ekaterina Korolewa utonęła w jeziorze Szeląg Mały w Starych Jabłonkach koło Olsztyna. Do tragedii doszło w nocy, mówi młodsza aspirant Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrucie. Na miejscu pod nadzorem prokuratora do wczesnych godzin rannych pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i policyjny technik. Zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie w kierunku artykułu 155 kodeksu karnego, który mówi o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Przypomnijmy, po zakończeniu sportowej rywalizacji w Mistrzostwach Europy w plażowej piłce ręcznej reprezentanci Rosji poszli nad jezioro Szaląg Mały, gdzie skakali do wody z pomostu. O zakazie skoków informował znak. Obowiązywał tam zakaz całkowity. Młoda kobieta skoczyła, po czym wypłynęła na powierzchnię, ale się nie ruszała. Pomimo reanimacji nie udało się jej uratować. Ważne polsko-chińskie rozmowy w ramach posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego przy okazji 70. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych rozmawiali szefowie dyplomacji obu krajów. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił, że najbardziej spektakularnym przejawem polsko-chińskiej współpracy jest czterokrotny wzrost w ostatnich latach liczby chińskich turystów odwiedzających Polskę. Warszawę w ubiegłym roku odwiedziło prawie 150 tysięcy turystów z Chin. Rozwojowi turystyki mają sprzyjać dodatkowe loty na linii Warszawa-Pekin. Już niedługo samoloty lotu będą latać 7 razy w tygodniu na trasie Warszawa-Pekin. Tematem rozmów były także nowe technologie. Minister spraw zagranicznych Chin, Wang Yi, zapewniał, że na technologii 5G, w której liderem są chińskie firmy, skorzystają wszyscy. Chcemy podzielić korzyści z rozwoju 5G ze wszystkimi krajami, w tym z Polską, by podnieść sprawność usług telekomunikacyjnych. To również posłuży przyspieszeniu rozwoju całej gospodarki. Wcześniej instytucje europejskie wyrażały obawy związane z możliwym chińskim monopolem na europejskim rynku telekomunikacyjnym. Tym tematem zajęła się Katarzyna Ingram. W katowickiej kopalni Murcki Staszic rozpoczęła się wizja lokalna. W zeszłym tygodniu doszło tam do silnego wstrząsu. Zginęło 3 górników. Do tej tragedii doszło 720 metrów pod ziemią. W miejscu katastrofy znajdowało się 9 górników. 3 udało się samodzielnie wrócić na powierzchnię. 3 następnych wyciągnęli ratownicy. Specjaliści na dole mają stwierdzić, jak doszło do tego zdarzenia i jakie są zniszczenia. Termin wizji przekładano z powodu trudnych warunków panujących na dole. 6 górników nadal przebywa w szpitalach. 3 z nich lada dzień będzie mogło opuścić placówki. Relacjonował Łukasz Kałuża. Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji szuka swojego hydrantu. Urządzenie było zainstalowane przy jednej z głównych ulic miasta, przy Niemierzyńskiej. Została po nim tylko podstawa na chodniku. Hydrant najprawdopodobniej został skradziony. To pierwszy taki przypadek od wielu lat, mówi rzecznik zakładu Tomasz Makowski. Praktyka wskazuje, że wszystko co metalowe jest kradzione. Hydrant jest oczywiście jaskrawo czerwony. Kształt jego też jest charakterystyczny. No niemniej jednak inwencja złodziei jest zapewne szeroka. Tomasz Makowski zapewnia, że mieszkańców okolicznych domów, mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie w tym rejonie. Są tak zwane hydranty podziemne. Sprawą ma zająć się policja. Na koniec rekordowa kara dla British Airways, niemal 190 milionów funtów za wyciek danych. To reakcja brytyjskiego inspektora do spraw ochrony danych osobowych na ubiegłoroczny atak hakerów na serwery firmy. Ucierpiało około 500 000 pasażerów. Imiona, nazwiska, adresy e-mail, dane z kart kredytowych. Wszystko to padło łupem przestępców. Powód, zdaniem rzecznika, słabe zabezpieczenia na stronie British Airways. Poprzedni rekord to opłata nałożona na Facebook w związku ze skandalem Cambridge Analytica. Ta dla British Airways jest jednak 367 razy wyższa. To efekty niedawnego zaostrzenia przepisów. Linie lotnicze zapowiadają. Będziemy apelować. Szefowie spodziewali się zdecydowanie niższego wymiaru kary między 20 a 50 milionami funtów. I mówią, że kara jest nieproporcjonalna, choćby dlatego, że po wycieku współpracowali z władzami i skontaktowali się od razu z poszkodowanymi. Ale to nie koniec problemów, bo o odszkodowania z pozwów prywatnych mogą wnioskować pasażerowie, których dane zostały wykradzione. Z Londynu mówił Adam Dąbrowski. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz jeszcze u nas słowo o pogodzie. Kurtki i parasole zdecydowanie mogą przydać się w najbliższych dniach, ale i chwilowy oddech od tropików też, jak się zdaje, przyjemny. A z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze polarno-morskie, które zdecydowanie obniży temperaturę. Teraz na termometrach od 16 stopni w Trójmieście do maksymalnie 21 w okolicach Rzeszowa i Krakowa. I taka mniej więcej temperatura będzie utrzymywała się z małymi wahnięciami do końca tego tygodnia. A do końca dnia popada na północy i północnym wschodzie kraju. Jutro deszcz już w całym kraju, burze na Pomorzu, Kujawach, Warmii i na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Samsung z wyświetlaczem po 70% rabacie zapłacisz jedyne 690 zł. A za robot odkurzający iRobot Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem i czasem pracy do 90 minut po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. Nieludzko nic cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A co u nas ciekawego w programie? Koniec z warszawocentryzmem. Rząd myśli o przeniesieniu niektórych urzędów centralnych do dawnych miast wojewódzkich. Takie rozwiązania funkcjonują już na przykład u naszych zachodnich sąsiadów. Najbardziej zdeglomerowanym państwem są Niemcy, gdzie tylko mała część administracji centralnej mieści się w Berlinie. Na przykład sąd administracyjny jest w Lipsku, sąd pracy jest w Erfurcie. Często je ignorujemy, a przecież ratują życie. Po wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu zapytamy o drogi ewakuacyjne, a bywa z nimi różnie. Bardzo często niechciane meble, niechciane przedmioty są zostawiane na korytarzach, ale generalnie stanowiących miejsca ewakuacji. Sprawdzimy też, ile powinno być miasta w mieście. W okolicach Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie ma powstać nowe osiedle. Okoliczni mieszkańcy i ekolodzy protestują. Mi się ten pomysł nie podoba. To jest zbyt blisko jeziora. Chcemy, aby te tereny nie były po prostu niszczone. A takie przypadki zna nie tylko stolica. Dla pacjentów to prawdziwy ból głowy, chociaż akurat w tym przypadku o tabletki przeciwbólowe nie chodzi. Otóż w aptekach brakuje wielu leków. Są to leki stosowane w chorobach serca, nadciśnieniu, w POHP. Bardzo szeroka gama. A to dopiero śmierdząca sprawa. Przedsiębiorca ze Zgierza znalazł sposób na obniżenie kosztów. Poprodukcyjne nieczystości wlewał prosto do czystej rzeki. Nie zostały te ścieki odprowadzone na oczyszczalnię ścieków, która jest w pobliżu, tylko ordynarnie były wlewane do rzeki. A teraz ta śmierdząca sprawa pachnie prokuratorskimi zarzutami. Ale będzie też u nas przyjemniejszy temat. No i pytanie z zupełnie innej beczki. Kiedy ostatnio widzieli państwo jednorożca? Jednorożce to stworzenia fantastyczne, występujące w mitach i legendach. Mimo podobieństwa do koni, jednorożce nie są z nimi związane. Są to niebiańskie byty. Przed 19 poszukamy jednorożca. Jeśli państwo widzieli, słyszeli, wiedzą coś na ten temat, proszę oczywiście dać znać. No, mieszkańcom Łodzi powinno być trochę łatwiej, ale wszystko powoli będziemy wyjaśniali. To i wiele więcej w naszym programie, a muzycznie zaczynamy od piosenki dnia. To grupa Redbox i utwór Gods and Kings. Harvest what you sowed, and we'll be divided by the line. Somewhere in between, you lost what might have been, and now we're scattered in the night. One by one, we're falling, almost gone. We're calling. We'll be right back.

The Sun i The Stranglers. Zawsze miło posłuchać. W sprawie poszukiwanego jednorożca pan Tomek pisze, że ostatnio był w Łodzi, jednorożca nie widział, ale był w jego stajni. No od czegoś, panie Tomku, trzeba zacząć. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie 16. I teraz ważne pytanie. Czy czeka nas koniec warszawocentryzmu? O co chodzi? Dziś zapomniane za jakiś czas mają odzyskać dawny blask. Małe i średnie miasta. Wszystko za sprawą deglomeracji, czyli przenoszenia niektórych centralnych urzędów z Warszawy do mniejszych ośrodków. W kolejnej kadencji jesteśmy gotowi więcej instytucji centralnych przenieść do byłych miast wojewódzkich. Tak zadeklarowała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Podobnie wicepremier Jarosław Gowin, który w programie Rządowa Ława w portalu WNP obiecywał, że w najbliższy piątek poznamy szczegóły planu przenoszenia urzędów. Z jednej strony z Warszawy do innych miast wojewódzkich, a z drugiej strony z miast wojewódzkich do miast średniej wielkości, przede wszystkim byłych miast wojewódzkich. Są przykłady na świecie, gdzie deglomeracja rozumiana jako przenoszenie urzędów publicznych było wdrażane z sukcesem. Paweł Musiałek, szef Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To jest Wielka Brytania, to jest Estonia. Natomiast takim przykładem państwa, który deglomeruje w sposób kompleksowy, są Niemcy. Tylko mała część administracji centralnej mieści się w Berlinie. Karol Tramer, publicysta i działacz na rzecz deglomeracji. Na przykład we Flensburgu jest Urząd Transportu Drogowego, a w Pullach jest Federalna Agencja Informacji, czyli to jest wywiad niemiecki. Na przykład sąd administracyjny jest w Lipsku, sąd pracy jest w Erfurcie. Każdy ośrodek ma zdefiniowany pewien poziom usług publicznych, który powinien pełnić. I dzięki takiemu dobremu rozplanowaniu, w zasadzie każdy mieszkaniec z Niemiec, niezależnie gdzie mieszka, ma w perspektywie, nie wiem, godziny drogi do najbliższego ośrodka, gdzie może być obsłużony w zasadzie, jeśli chodzi o teatr, o służbę zdrowia, edukację, o wiele różnych usług publicznych. I moim zdaniem taką pracę też należy wykonać w Polsce. Nie ma żadnego przykładu ze świata, gdzie deglomeracja zahamowałaby albo odwróciła ten proces przepływu mieszkańców do największych metropolii. Rafał Trzeciakowski, ekonomista z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Niemcy są często podawane jako przykład, a pomimo tego w Niemczech trend jest identyczny. Miasta powyżej 400 tysięcy mieszkańców rosną, a te poniżej się wyludniają. Szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia deglomeracji są te mniejsze miasta, w których są uczelnie, na przykład państwowe wyższe szkoły zawodowe, dlatego że tam są wykształceni absolwenci. Takim świetnym przykładem miasta, które się rozwija, które pełni taką funkcję, na przykład Siedlce, które są miastem małym, a które mają duży współczynnik na przykład studentów. Ma na przykład po drugiej stronie jest Wałbrzych, które cierpi na ogromne problemy rozwojowe. I o tym między innymi piszemy w naszym najnowszym raporcie. Pokazujemy, które miasta w Polsce mogą pełnić takie lokalne bieguny wzrostu. Podejrzewam, że będzie to też generowało koszty dla podatników. Taki najbardziej znany przykład to chyba lokalizacja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Komisji Europejskiej w Brukseli. Urzędnicy bez przerwy jeżdżą pomiędzy tymi dwoma miastami. Podobnie w Polsce przykład lokalizacji Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. I również okazało się, że 65% pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej i tak pracuje w lokalnym oddziale w Warszawie. Jeżeli słyszę, że ktoś mówi, że on w Białej Podlaskiej, w Piotrkowie Trybunalskim czy w Lesznie nie chciałby pracować, to jest to dla mnie bardzo silny argument za deglomeracją, bo to znaczy, że w Polsce mamy taką strukturę, że są miasta lepsze i gorsze, miasta atrakcyjne i nieatrakcyjne. To, co jest pewnym zagrożeniem dla deglomeracji, to jest to, że politycy z poziomu centralnego będą wspierać te miasta, którym jest bliżej po linii politycznej, jest bliżej po linii własnego okręgu wyborczego. Chodzi o to, aby stworzyć pewien system zobiektywizowanych kryteriów, które pozwolą na to, abyśmy właśnie wspierali w sposób sprawiedliwy, tam gdzie ta pomoc jest najbardziej wymagana. Czy to ma sens? To pytanie także do państwa. Liczymy na ciekawą dyskusję, dwie dwójki i siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Te informacje zebrał Kuba Witkowski, a pani Zuzanna dodzwoniła się do Trójki. Wszyscy się cieszymy z jarmarków, festiwali, imprez dużych, plenerowych, ale sprawdziłam, nikt nie myśli z organizatorów na temat korytarzy życia. Nie ma takich spotkań przed sezonem albo przed takimi imprezami, żeby siadali przedstawiciele tych służb i mówili, jakie są nasze warunki bezpieczeństwa. Zarówno wystawcy, jak i klienci, jak i ci wszyscy, którzy się bawią i organizatorzy też mogą potrzebować pomocy. Do tego potrzeba wyobraźni. Pani Zuzanno, bardzo dziękujemy za ten ważny głos. Dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem 23 minuty po godzinie 16. call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? A, ta sprawa Państwa zainteresowała. Szukamy wspólnie jednorożca. Pan Andrzej przekonuje, że widział go na rondzie w jednorożcu. Jeśli ktoś może te informacje potwierdzić, może ktoś tam właśnie słucha trójki, to proszę oczywiście dać znać. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. To teraz historia pod tytułem Zysk ponad wszystko bez względu na koszty. Od dłuższego czasu do rzeki Wrząca w województwie łódzkim wpływały spore ilości ścieków. Jak się okazało, pochodziły z jednej ze zgierskich firm. Sprawę bada już prokuratura, a do zakładu jako pierwsi wkroczyli wczoraj wieczorem strażnicy miejscy. Mówi komendant Dariusz Berezewski. Udało się dojść do ostatniego urządzenia kanalizacyjnego, które jasno wskazało, że zrzut tego ścieku następuje z jednego z zakładów, który mieści się przy ulicy Boruty. Następnie wspólnie z inspektorami z WIOŚ-u weszliśmy na teren zakładu, gdzie w piwnicach ujawnione zostały pompy, które pompowały do gruntu i do tej kanalizacji potężne ilości ścieków. Artur Owczarek, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Stwierdzone zostało wylewanie ścieków bezpośrednio do rzeki bez żadnych zabezpieczeń. Nie zostały te ścieki odprowadzone na oczyszczalnię ścieków, która jest w pobliżu, tylko ordynarnie były wlewane do rzeki. A wiadomo, co to mogło być, bo podobno nieładnie pachniało i było czerwone jak krew. Są to ścieki typowo pofarbiarskie, stąd kolor czerwony, czy zbliżony do czerwonego, który wczoraj był w użytkowaniu. Prezes przedsiębiorstwa nie zechciał pofatygować się. Pomimo kontroli prowadzonej w obecności funkcjonariuszy policji, nie widział potrzeby stawienia się na miejscu. Panie Adamie, tu pan przyjechał z radia, chcę porozmawiać z panem. No. Aha, dobrze. Szef teraz nie ma czasu, zajęty jest. Czyli nie porozmawia ze mną? No nie.

Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 17. To ciekawa sprawa, o której mówiliśmy w Trójce. Rząd chce skończyć z tak zwanym warszawocentryzmem, czyli chce przenieść niektóre urzędy centralne do dawnych miast wojewódzkich. Co państwo na to? Chciałam powiedzieć, że jako urzędnik samorządowy jestem za, ponieważ jest to też rozwój dla młodych osób, które mogą pracować w mniejszych miastach. Ja natomiast właśnie pracuję w Toruniu w urzędzie i mieszkam w innym mieście, dojeżdżam, także widać, że miasto akurat Toruń jest rozwinięte, ponieważ zatrudnia dużo osób w jednej z znanych urzędów w województwie. Dziękujemy za ten głos. Kto za, kto przeciw? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Jagger i Leny Krawiec w Trójce, ja przypominam, że poszukujemy jednorożca. Jestem przedstawicielem, który widział już tego jednorożca, bo mieszkam w Łodzi. No i niestety muszę przyznać, że no nie robi on specjalnego wrażenia, gdyż ta rzeźba jest po prostu nieudana. Jest po pierwsze za mała, po drugie jest brzydka. Najnormalniej w świecie brzydka i bardzo droga. A może komuś się podoba? Proszę pisać, proszę dzwonić. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A więcej o łódzkim jednorożcu w reportażu w Trójce przed godziną 19. A już teraz o polityce i podsumowaniu weekendu. 10 tysięcy uczestników, 16 sesji plenarnych i 70 specjalistycznych paneli. Tak wyglądała zakończona wczoraj 3-dniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach w trakcie burzy mózgów, bo tak nazwali kongres sami kampanii uczestnicy oceniano dotychczasowe zmiany wprowadzane przez rząd i rozmawiano o rozwiązaniach, które będzie można zaproponować w kampanii wyborczej. A o efektach spotkania z Katowic Agnieszka Jasik. Śląsk to jest dobre miejsce, żeby mówić o ciężkiej, uczciwej pracy. Mówiła do uczestników konwencji była premier, obecnie europoseł Beata Szydło. To właśnie w Katowicach formacja rządząca rozpoczęła swoją pracę przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu. Rozmawiano o pomysłach, które później mają znaleźć się w programie formacji rządzącej. Powiem o tym, co w moim przeświadczeniu jest najważniejsze. To jest wyzwanie odnoszące się do wielkiego, bardzo szeroko rozumianego programu społecznego i to jest wyzwanie odnoszące się do polityki wzrostu. Podkreślał przemawiając do uczestników prezes PiS Jarosław Kaczyński. To właśnie programy społeczne i gospodarcze mają być filarem programu partii. Teraz, na kolejne lata, jeśli wyborcy nam zaufają, chcemy zaproponować wielką agendę rozwojową, wielką agendę rozwoju gospodarczego. Premier Mateusz Morawiecki wymienił 5 punktów, które mają być priorytetami formacji rządzącej. To służba zdrowia, edukacja, ochrona środowiska, energetyka oraz inwestycje. Wiele cywilizacyjnych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, Przekop Mierzei Wiślanej, Tunel w Świnoujściu, Via Carpatia. Precyzował szef rządu. W Katowicach na jednym z paneli padło też zapewnienie z ust ministra gospodarki morskiej Marka Grubarczyka. Już za tydzień rozstrzygniemy przetarg niezwykle dla nas ważnej inwestycji, czyli budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Politycy formacji rządzącej zapewniali też, że będą kontynuowane programy społeczne. To wspieranie zarówno w tym wymiarze finansowym, jak i w tym wymiarze różnego rodzaju ułatwień dla rodziców, dla matek decydujących się na dziecko, również dla ojców. Tutaj odpowiedź może być jedna, dalsze wspieranie polskiej rodziny. Mówił szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński. Na konwencji wypracowano propozycje, które teraz zostaną poddane ocenie ekspertów i polityków, a potem przekute na konkretne rozwiązania w programie partii. Musimy, jeszcze raz to podkreślę, budować wiarygodność, budować zaufanie i musimy w ten sposób przekonywać społeczeństwo do tego, co czynimy, do tej wielkiej, dobrej zmiany. Podkreślał w wystąpieniu kończącym konwencję prezes PiS Jarosław Kaczyński. Całościowy program partii na wybory ma być gotowy najpóźniej na początku września. Relacjonowała Agnieszka Jasik. A o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Katowicach, porozmawiamy także w Pulsie Trójki około 17.45. Już teraz zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeruga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. 4 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień po głosie wiadomości. Doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień po głosie wiadomości. Doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Tomek pisze do Trójki. Wyprowadzka urzędów z Warszawy będzie dobrym posunięciem, jednakże jak zwykle, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie jestem pewny, ale przypuszczam, że utrzymanie delegowanych urzędów spadnie w ten sposób na samorządy. Ja chciałem wyrazić taką opinię, że to będzie kosztowne dla państwa i trochę bez sensu, z tego względu, że osoby, które były zatrudniane w tych urzędach, godziły się na pracę w Warszawie, a kto poniesie koszty związane na przykład teraz z przeniesieniem jakiegoś urzędu do mniejszego miasta, tak tutaj Toruń był podany, czy jakieś inne miejscowości. To przede wszystkim koszty dla państwa strasznie duże i przede wszystkim obciążenie dla tych osób, które się godziły na pracę w Warszawie, a zaraz co z nim zrobimy? I to będą setki osób. Dobre pytanie. 2273 zd3@polskieradio.pl. A jak mówiliśmy, szczegóły tego projektu, tego pomysłu mamy poznać w piątek. Tymczasem kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, w ostatnią sobotę w kamienicy w Bytomiu doszło do wybuchu gazu, w którym zginęły 3 osoby. Przyczyny tej tragedii są dopiero badane, ale pojawiły się głosy, że z powodu zatarasowania drogi przeciwpożarowej służby ratunkowe miały kłopot z dotarciem do miejsca zdarzenia. Zwracaliśmy uwagę na wiosnę, że tu nie ma w ogóle drogi ewakuacyjnej na wypadek pożaru. Dopiero musiało dojść do takiej tragedii, takiego dramatu. Nie z winy straży, oni tu nie mieli dostępu. Ulice boczne są zamknięte i główna ulica, którą w ogóle ludzie rękami te ogrodzenia, barierki przerzucali, żeby w ogóle strażacy mogli tam dojść. Ciężki sprzęt tu nie mógł wjechać, auta tu nie wjechały, więc zatrzymali się tutaj na końcu tej ulicy. Śląski komendant Straży Pożarnej, nadbrygadier Jacek Kleszczewski. I dalej pokonywali trasę na nogach, więc ta zwłoka była kilkusekundowa, kilkuminutowa. Byli niezwłocznie. Na razie jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną tragedii w Bytomiu, ale z pewnością istnieje problem udrażniania wyjść ewakuacyjnych. No, wygląda to niestety bardzo różnie. Nadbrygadier Ryszard Groset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to tylko kwestia zastawienia w sensie uniemożliwienia dojazdu jednostkom ratowniczym czy Państwowemu Ratownictwu Medycznemu, ale również jest to kwestia blokowania wyjść awaryjnych. To jest problem nie tylko naszej spółdzielni, ale i pozostałych. Marzena Sawicka z warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Ochota. Mieszkańcy bardzo często niechciane meble, niechciane przedmioty są zostawiane na korytarzach, ale generalnie stanowiących miejsca ewakuacji. Największą taką bolączką to są na przykład kraty, które są montowane na klatkach schodowych. Młodszy brygadier Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Lokatorzy gdzieś tam wydzielają sobie te części wspólne, zamykają ciężkimi kratami, oczywiście w obawie przed złodziejami, ale nie myślą wtedy o bezpieczeństwie takim pożarowym. Przykład na Woli, gdzie doszło bodajże na 7 piętrze do podpalenia mieszkania poprzez rozprzestrzenianie się i ognia i dymu, gdzie zamontowane były kraty, ta droga ewakuacji stała się klatką śmiertelną. Dotyczy to zresztą nie tylko budynków mieszkalnych, ale nawet takich obiektów jak szkoły. Ja pamiętam, że kiedyś toczyłem walkę ze szkołą podstawową, do której chodziły moje dzieci, gdzie wyjścia ewakuacyjne były zawiązane, jeśli można tak powiedzieć, grubym łańcuchem zakończonym kłódką, oczywiście wiecznie zamkniętą. Kto za to wobec tego odpowiada? Jest uregulowany i to zarządca, czy właściciel obiektu jest zobowiązany do utrzymania drogi pożarowej w należytym stanie, wszelkich przeglądów instalacji, na przykład czy to elektryczna, czy wentylacyjna, kominowa. Co państwo mogą zrobić? My w tej chwili dajemy informacje i wyznaczamy termin do usunięcia danych przedmiotów i do zdemontowania krat. W momencie nieposłuszeństwa mieszkańców będziemy we własnym zakresie demontować i wynosić te przedmioty pozostałe na drogach ewakuacyjnych przez mieszkańców. Jeżeli chodzi o te wyjścia ewakuacyjne, to najlepiej zacząć od edukacji lokatorów. Są takie sytuacje, komuś się zapalił ten wózek czy kawałek mebla, który gdzieś tam postawił na klatce schodowej, to stwarza naprawdę duże niebezpieczeństwo. Tej świadomości nie ma. To jest czas. Każda sekunda może kosztować ludzkie życie. A jakie są państwa doświadczenia, jeżeli chodzi o ten bardzo poważny problem? Pewnie warto sprawdzić, jak w naszej kamienicy czy bloku wyglądają właśnie drogi ewakuacyjne, o które pytała Monika Suszek. Poszukujemy jednorożca. To inny temat z popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jeden z naszych słuchaczy skrytykował Łódzkiego, ale być może z perspektywy widać lepiej, na przykład z perspektywy Warszawy. Bardzo zazdroszczę Łodzi tego jednorożca, bo ja jestem z Warszawy, widziałem go w telewizji. No, ta rzeźba do mnie po prostu przemawia, chociaż nie jestem jakimś miłośnikiem rzeźb. Love is action. Let's To The Waterboys w Trójce. A teraz ważne pytanie i liczymy oczywiście na Państwa głosy w tej sprawie. 2273 zd@polskieradio.pl. A pytanie brzmi, ile miasta powinno być w mieście? A zamiast drzew i łąk, droga albo osiedle, w wielu polskich miastach trwa walka mieszkańców z władzami o tereny zielone. Warszawianom nie podobają się plany zabudowy okolic chronionego jeziorka Czerniakowskiego, a mieszkańcy Lublina nie chcą tracić górek czechowskich. O zieleń walczy też Rzeszów. A o szczegółach Paulina Kozion. 8%, tyle według danych GUS-u, powierzchni Rzeszowa zajmują tereny zielone. W tej niewielkiej liczbie mieści się również pas zieleni nad biegnącą przez miasto rzeką Wisłok. Według planów zagospodarowania Urzędu Miasta to właśnie tędy pobiegnie niedługo droga. Będzie to jedna ze strategicznych dróg, jakie będą w mieście. Mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. To jest odcinek około 2 kilometrów. Kilkaset metrów będzie biegło estakadą nad urwiskami, nad Wisłokiem. My musimy w jakiś sposób odciążyć centrum miasta, bo te spaliny, natłok jest przeogromny. Jednak jak wyjaśnia Sławomir Nosal, członek aktywistów społecznych Stacja Rzeszów Dziki, tereny przy Wisłoku są bardzo cenne przyrodniczo i historycznie. To są okolice Kopca Konfederatów Barskich. To jest takie miejsce, które jest właściwie wpisane w rejestr zabytków. Wisłokostrada przecina ten teren w planie na odległości 1 kilometra cały brzeg, który w tej chwili jest dziewiczy, nieskanalizowany jeszcze. W Rzeszowie mielibyśmy potencjał do naprawdę stworzenia czegoś unikatowego i ciekawej przestrzeni zielonej dla mieszkańców. 11 lipca ma odbyć się dyskusja publiczna w sprawie Wisłokostrady. Według Sławomira Nosala nadzieje na zmianę jej trasy są niewielkie. Większość mieszkańców i nawet osoby, które sprzyjają nam, ma realne obawy, że nie uda się nic już więcej zadziałać. Na nadziejach skończyła się też debata na temat terenów górek czechowskich w Lublinie. Nad ranem w nocy z 30 czerwca na 1 lipca urzędnicy, pomimo protestów wielu mieszkańców i środowisk społecznych, zadecydowali, że na 24 hektarach terenów zielonych, na których siedliska ma wiele chronionych gatunków flory i fauny, powstaną bloki mieszkalne. Choć to kontrowersyjna dla przyrodników i ekologów decyzja, to broni jej prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Górki czechowskie to jest własność prywatna. Może właściciel z nią zrobić co chce. Więc mówimy dzisiaj o kompromisie, który polega na tym, że chcemy przejąć około 77 hektarów górek czechowskich i urządzić tam na koszt inwestora. Chcemy kontrolować ten proces zabudowy Wysoczyzn poprzez plan przestrzennego zagospodarowania, gdzie są odpowiednie parametry dotyczące wysokości, intensywności również terenów zielonych na tych Wysoczyznach. Górki od dziesięcioleci były planowane przez urbanistów jako teren zielony i zaplecze przyrodniczo-rekreacyjne miasta. Na ich zabudowę nie zgadzają się mieszkańcy. Efekt będzie taki, że 30 hektarów terenów zielonych zostanie zastąpionych blokami. 30 hektarów powierzchni terenów wchłaniających, magazynujących i oddających wodę zostanie zalana betonem. Ten tak zwany kompromis z TBV nie jest żadnym kompromisem. Uchwalenie zagospodarowania terenów górek czechowskich nie spodobało się też aktywistom z Lubelskiego Ruchu Miejskiego, którzy zapowiadają zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Krzysztofa Żuka z funkcji prezydenta. Plan zagospodarowania terenów chronionych to również temat dyskusji wśród mieszkańców Warszawy. Chodzi o rezerwat Jeziorko Czerniakowskie, wokół którego mają powstać domy. Plan wzbudził wiele kontrowersji, ale architekt miasta Marlena Hapach uspokaja. Jeżeli tego planu nie będzie, to mogą być wydawane kolejne decyzje o warunkach zabudowy, czyli nie będziemy mieli stopniowanej zabudowy, która zaczyna się od 10 metrów. W dużej przewadze jest w planie zabudowa jednorodzinna. Zachowane są wszystkie zbiorniki retencyjne, takie niecki, które zbierają wodę, która w ogóle umożliwia zasilanie jeziorka Czerniakowskiego. Dobrym intencjom miasta uwierzyli również alarmujący w tej sprawie aktywiści z Miasto Jest Nasze. Jak mówi Marlena Łuczuk, plan nie jest doskonały, ale jest kompromisem. Mieszkańcy bezpośrednio tego miejsca też chcieli miejscowy plan zagospodarowania, bo w tym momencie jest to zupełnie dziko. Każdy właściciel tych działek może wybudować, co mu się żywo podoba. Choć wysokie temperatury w ostatnich dniach nas oszczędzają, to dyskusja o betonowaniu miast nie ustaje. Ciekawa sprawa. Może także Państwo mają podobny problem. Proszę oczywiście dać znać. Czekamy na sygnały. 2273 zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Tylko do wtorku! Na przykład pralka Bosch 7 kg, klasa A+++. Cena po rabacie to 750 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 7. Cena po rabacie to 675 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.